Goedenavond en welkom bij een uurtje sport op de zondagavond. Het kleine broertje van Ajax, Amsterdam in het klein, nou nee. Almere City heeft een eigen smoel en snoept punten af van Ajax. Het is stil in het stadion, maar let op wat er gaat gebeuren als hij scoort. Aanloop is daar, keeper op de lijn en daar is de goal! Het is een doelpunt en de gelijkmaker voor Almere City. 2-2 in Almere tegen Ajax, hoe beladen is die wedstrijd eigenlijk? Er werd vanavond ook nog gespeeld. Utrecht tegen Excelsior. Hoe is dat afgelopen, Nico Wantia? Het is toch nog 2-2 geworden. Excelsior leek op weg naar de eerste overwinning ooit op bezoek bij Utrecht. De ploeg kwam dik verdiend op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Drioes en Lamproe. En 20 minuten voor tijd was er wel de aansluitingstreffer van Bosdogan met een heerlijk afstandsschot. Maar het slotoffensief van Utrecht leek maar niet van de grond te komen. De ploeg van Ron Jans creëerde eigenlijk helemaal niks. Maar in de slotfase werd de druk toch zo groot dat het nog 2-2 wordt. Uit een hoekschop was het Sanja die hem binnenkopte. En dus toch nog opluchting bij Utrecht dat met 2-2 gelijk speelt tegen Excelsior. En na 33 jaar hebben we weer een Nederlandse winnaar van een Grand Prix in de Moto3-klasse. Veijer zit op de ideale lijn, een hele lange ideale lijn. Hij komt met veel momentum uit die laatste bocht en wint de grote prijs van Maleisië op zeer overtuigende wijze. Colin Veijer dus, en dat in zijn debuutjaar. Hoe heeft hij dat geflikt? Daar gaan we het zo over hebben. En een triest afscheid voor een groot voetbalster in Amerika. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Het ging eventjes beter bij Ajax onder leiding van de nieuwe trainer John van het Schip. Er werd in de Eredivisie gewonnen van Volendam, gewonnen van Heerenveen. Maar niet bij Almere City. Ajax gaf in blessuretijd een 2-1 voorsprong weg. En welke les trekt dan de trainer van het Schip hieruit? Ja, dat we inderdaad de goals die we dan tegenkregen waren goals, dat hoor je natuurlijk wel vaker, dat niet nodig was. Hè. Vanuit de corner dat we uitgecounterd worden, waarin we niet goed staan. Daar was bijna niemand meer van jullie achterin. Nou ja, dat is in de posities wel, maar in het opstellen zeg maar en het teruglopen niet. En daarin, ja, dat mag natuurlijk niet gebeuren. En dan uiteindelijk natuurlijk ook een onnodige strafschop. Dus daarin valt altijd te leren. Dat zijn momenten die kosten je ja, de wedstrijd. Want ja, ik zie een gelijkspel natuurlijk als een verlies. We moeten hier winnen. En nou ja, dat zag er op een gegeven moment wel naar uit. Hè. Bij de 2-1. In die fase waren we sterker. Hadden we ook meerdere kansen. Dat was jullie beste fase, hè? Dat was onze beste fase. Ook door het inbrengen van Ekpom? Ik denk niet alleen daardoor, maar ook gewoon dat we... we kwamen op die 2-1. Brobbie, die erg sterk speelde, aanspeelpunt. En van daaruit konden we aansluiten. En hij heeft er ook 2 neergelegd. Hè. 1 voor Akpom en 1 voor Tahirovic. En daarnaast zelf 3-4 goede mogelijkheden gekregen. Dus ja, Brian was gewoon ongelooflijk belangrijk vandaag. Is het dan toch wrang dat hij het balverlies inleidt bij die 2-2? Ja, nou ja, dat zeg ik. In plaats van dat we 3-1 maken op dat moment. Want er liepen er geloof ik 2 of 3 mee. En ja, een bal in de ruimte. En het was denk ik in ieder geval een hele grote kans geworden. Maar ja, dat gebeurde niet. En we verliezen de bal daar. En uit die tegenaanval kwam die penalty. Ontzettend baal als je nu zo bezig bent. Dan gaan al die spelers weer uitvliegen. Dan kun je straks bijna weer opnieuw beginnen over 10 dagen. Nou ja, ze komen inderdaad terug. En dat geldt niet alleen voor ons, het geldt voor de heleboel ploegen. Ja, maar jullie zitten nog echt een beetje in de opbouw. Ja, dat klopt. Het is jammer. We hadden graag doorgetraind en met de groep natuurlijk bij elkaar gehouden. Dat is niet het geval. Dus ja, we moeten daar op een andere manier mee omgaan. En als ze terugkomen, zo snel mogelijk weer terug in hoe we willen verder werken en verder spelen. Want het Vitesse staat gelijk op zaterdag voor de deur. Komende week niet naar Ibiza, denk ik? Ik zou niet weten waarom. Ja, bij Ajax het chagrijn, bij Almere de vreugde natuurlijk. Voor het eerst in de clubgeschiedenis ontving het Ajax in de Eredivisie en dan ook nog een puntje pakken in blessuretijd. Ja, fenomenaal. Ik zei net, ik ga hier persoonlijk voor naar het stadion. Jongens die alles geven wat ze hebben en nog eens met elkaar. Dus daardoor ook regelmatig boven zichzelf uitstijgen. Vechten voor elke bal en voor elke meter grond. Ja, en natuurlijk ook heel aardig kunnen voetballen. Al dus de trainer Alex Pastoor. Feest in Almere, want de wedstrijd tegen Ajax die leeft. En waarom dat nou zo is, waarom dat zo leeft, dat hopen we te horen onder meer van John Bes, algemeen directeur van Almere City. John, goedenavond. Goedenavond, Robert. Het was nog lang onrustig en gezellig, neem ik aan, bij jullie? Ja, dit was natuurlijk een prachtige apotheose van een hele mooie dag. Dus dat paste helemaal. Ja, waar was je, stond je, hing je, lag je op het moment dat de penalty genomen moest worden? Volgens mij stond ik wel nog. Maar, nog? Ja, maar vooral? Ik stond wel nog. Nee. Nee, ja, geweldig. Ik denk dat we het gewoon sowieso heel goed hebben gedaan. Ook weer in deze wedstrijd. En heel competitief waren. Uh-huh. En naar mijn mening, maar uiteraard kijk ik dat door mijn Almere City bril. Maar uiteindelijk een terechtpunt er aan overhielden. Ja, maar je ging uit je dak. Compleet. Ja. Compleet, ja. Ja, tuurlijk. Maar de oorsprong van... Ja, want dan ga ik even naar die controverse tussen aanleidingstekens. De oorsprong van Almere City ligt in Amsterdam. Mm-hmm. De club is ooit verhuisd van de hoofdstad naar Almere. Heb je dat gemerkt in de aanloop naar dit duel? Dat het toch wel een beetje speelt, Almere City, Amsterdam? Dat is natuurlijk ook gewoon een feit. Maar dat vind ik ook vooral iets moois, hè? Het wordt ook echt op gezinsniveau wordt het uitgevochten. Met ouders die vaak in Amsterdam geboren zijn en Ajax in het hart hebben. En Almere City heel lang gewoon als tweede club hebben meegenomen. En hun kinderen die in Almere geboren zijn. En 100% voor Almere zijn. Mm-hmm. En dat werd natuurlijk vandaag ook daadwerkelijk zichtbaar. Persoonlijk vind ik dat alleen maar mooi. Ja, want ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen waren die gewoon een seizoenkaart hadden van Ajax. En dan op vrijdagavond bijvoorbeeld of op maandagavond bij Almere City gingen kijken. Dat was een mooie combi. Maar het wordt nu kiezen geblazen, begrijp ik dus inderdaad. Hè? Nou ja, dat komt er nu wel aan. Niet dat dat van ons hoeft per se, maar dat merk je inderdaad wel. En zeker hoe wij het de afgelopen tijd doen, eigenlijk de afgelopen jaren al doen. Merk je dat steeds meer mensen in een spagaat komen. En ook steeds meer mensen voor Almere City kiezen. En dat is natuurlijk prachtig. En dat is helemaal geen doel op zich. Het is gewoon een natuurlijk proces. Maar het is wel heel mooi om te zien dat mensen heel veel vreugde beleven aan hoe wij het doen. Vanmiddag in Amsterdam op de middenstip. Mitch Mitchell. Met een clublied van Almere City. Als zanger. Dat zette de sfeer ook wel, zette de toon ook wel goed. Vlak voor de aftrap tegen Ajax liep hij over het veld om zijn lied over de club te horen te brengen. Dat is best een succes, want alle fans die zingen al mee. Mitch Mitchell aan de lijn, de zanger. Tenminste ergens in de verte, want nu hoorden we vooral de fans. Mitch, goedenavond. Goedenavond. Zegt dit ook een beetje, want dat hoorden we net al van Rob, van John Bess ook al een beetje. Dat Almere City krijgt eigenlijk gewoon een eigen smoel. Vind jij dat ook? Ja, dat vind ik ook. En ik hoor net dat het niet hoeft per se van de club. Maar ik merk onder de mensen wel... dat ze hinken op twee gedachten. Dus dat is wel grappig. Ja, leg eens uit dan. Nou ja, joh. Eigenlijk is het zo, joh. Heel veel mensen zeggen, ik wil eigenlijk voor Almere zijn, maar ik voel dat het niet mag of zo. Van iets of iemand, weet je wel. Dat is wel apart. Ja. John, ik hoor ook wel eens mensen zeggen, die zeggen, ja, ik weet niet, als Almere tegen Ajax speelt, voor wie ik dan moet juichen. Dat zijn van die dubbele seizoenkaarthouders waar ik het net al een beetje over had. Heb jij wel de indruk dat in en om Almere dat een beetje begint te kenteren? Dat de liefde voor Almere groter wordt dan die voor Ajax? Ja, dat merkte ik vooral vandaag. Ik heb vandaag rondes gemaakt, zowel op het horecaplein als boven in de business lounge. En dan merk je inderdaad heel veel mensen die daarmee beginnen. Hè, dat ze het inderdaad moeilijk hebben dat ze eigenlijk voor Ajax zijn. Maar ondertussen toch ook wel heel erg verknocht raken aan die club in Almere. Mm-hmm. En dat als je dan doorvraagt, dat ze het ook wel prachtig zouden vinden als wij onze reeks zouden doorzetten. Ja. Tegelijkertijd zullen er ook heel veel mensen zijn die dolgelukkig zijn met een gelijkspel. Hè, omdat ze dan ook daadwerkelijk geen ruzie thuis krijgen. Nee, dat is wel duidelijk. Mitch, jij bent toch geboren in Amsterdam, of niet? Ja, dat klopt. Ben je in een Ajax-nest geboren? Of? Ja, dat wel. Ik ben altijd inderdaad meegenomen naar de Amsterdam Arena toen nog. Maar ik ben nu ook meegenomen naar Almere City door mijn vader. Dus het is, dat heerst bij ons ook wel. Dus we hadden het net over die dubbele seizoenkaarthouders. En misschien aan tafel dat de een voor Almere is en de ander voor Ajax. Jij komt dus eigenlijk uit zo'n gezin, begrijp ik. Zeker, maar ik was er nu vanavond ook met mijn vader. En daar zijn we toch echt voor Almere. Nou, nou, dan toch weer wel. Dus het is eigenlijk eten, ja, eten van twee walletjes eigenlijk. Ja, ja, dat is er misschien wel voor mijn vader, maar niet voor mij. Dus nee, als hij dan nu met mij bij Almere City is, dan is het voor Almere City. En hij hoeft ook niet iets anders te beslissen vanavond. Nee, want als jij nu iets anders zou zeggen, dan was het clublied van Almere direct gecanceld, ben ik bang. Nee, daar zeg ik het niet voor. Hey John, hoe is dat eigenlijk binnen de club? Zijn er nog heel veel Amsterdammers en heerst er nog wel een Amsterdamse mentaliteit? Nou ja, goed. Heel veel spelers, stafleden en medewerkers wonen in Amsterdam. Het zit dicht bij elkaar. Dus ja, wat is een Amsterdamse mentaliteit? Het is in ieder geval randstedelijk, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is de club natuurlijk gewoon... heeft al lang een eigen identiteit met echte Almeerders als supporters. Met spelers die alleen willen winnen en ook van Ajax. Mm-hmm. Dus dat is de stad is inmiddels ook zo groot en zo eigen. Dat prima naast Amsterdam kan leven. Ja. Arie van Heijden in de NVC. Leslie Bambergen, eigenaar. Dat is toch een Amsterdammer, of niet? Ook, hè? En de erevoorzitter, René ter Borg, is ook een Amsterdammer. Ja, ja. Wat lach je met? Ja, we kunnen wel even doorgaan, ja. Ja, maar ja, goed. Dat is zo. Maar dat wil niet zeggen dat ze dan dat ze ook niet voor Almere City kunnen zijn, toch? Nee, zeker niet. Maar ik bedoel, jij bent nog wel eens van de meerjarenplannen. Dus misschien is het een idee om langzamerhand een meerjarenplan te maken... om misschien het provinciale iets meer boven te laten komen drijven, denk ik nu. Of moet je dat doen? Nou ja, sowieso. Nee, maar kijk sowieso. Maar het is natuurlijk ook, vergeet niet dat niet alleen Almere City de jongste BVO van Nederland is. Maar ook Almere is natuurlijk met afstand de jongste stad van Nederland. En Almeerders, ja, die komen natuurlijk nu langzamerhand komen die bovendrijven op allerlei gebieden. Mm-hmm. Dus het is zeker ook de insteek om veel meer Almeerders bij de club te betrekken. Ja. Ook in de club. Maar dat wat ik al zeg, dat zijn natuurlijk voornamelijk kinderen en jongvolwassenen. Ja. En dat is ook heel mooi. En daarom wordt de club ook echt per jaar meer Almeers. Dan zie je ook in de stad per jaar meer Almere City shirts. En dat gaat automatisch ook ten koste van Ajax shirts. Ja. En binnenkort dan wat aanbouwen, wat tribunes erbij, zodat er meer mensen in kunnen. Dat na de winterstop zo ongeveer zou moeten gaan leven. Dat plan loopt ook nog steeds natuurlijk. Hè? Ja, in de insteek is om in Q2 inderdaad daarmee te beginnen. En dan in de zomerperiode, de voetballoze periode te gebruiken om het stadion te kunnen vergroten. Ja. Om nog meer Almeerders bij de club te betrekken. Want het is, de club is populair en veel mensen willen daarbij aanhaken. Ja. En daar willen we uiteraard ook in voorzien. Mits dat nummer waar we net een klein stukje van lieten horen, dat een nieuwe clublied, dat werd volgens mij kort voor de promotie opgenomen en voor het eerst ten gehoor gebracht live op dat podium toen bij de huldiging. Toen had iedereen nog zoiets van, heel veel mensen was het nieuw. En dachten van, dat is eigenlijk een hartstikke mooi nummer. En nu liep je vanmiddag daar op het veld, op die middenstip, richting de volle tribunes. Hoe was dat voor jou om het op die manier dan zo ten gehoor te brengen? Ja, dat was waanzinnig. Dat was waanzinnig. Want ik had... dat is het natuurlijk. Het is natuurlijk echt rondom. En dus ik hoorde mezelf niet zeg maar, via de speakers, maar via mijn oordoppen. En ik dacht op een gegeven moment van... weet je, hoe gaat het? Gaat het wel goed? Weet je wel? Dus ik heb even mijn oordopje uitgedaan. Toen hoorde ik iedereen meezingen. Toen dacht ik, ja, volgens mij gaat het hartstikke goed. En ja, dat is mooi. Weet je, iedereen wil dat laten weten. Wij zijn voor Almere City. En dat is wel waarom we het liedje ook hebben gemaakt. Ja. Juist om het onderscheid te maken, denk ik. Ja. En ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat we dat doen. Dus dat is, het is alleen maar mooi. Waar stond jij weer bij die penalty? Wij stonden er bovenop. Dus dat was natuurlijk mooi om te zien. Ik ben wel een beetje angstig. En want dat hoor je ook in het stadion. Het werd heel stil. Hij moet het maar wel even doen. Ja. Maar ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn, hij is gewoon een fantastisch binnen. Dus... Ja, jij ook uit je plaat? Ja, natuurlijk, ja. Ja. Nou, ik ben heel erg blij dat ik dus eerder, zeg maar, moest optreden. Want als ik het later had gedaan, had ik geen stem meer gehad. Nee. Dus, dat snap ik. Goed, dankjewel. Mees Mitchell, zanger van het clublied van Almere. En dankjewel, Almere-directeur John Bes. Nog altijd naar speelronde 11 boven Ajax. Wie had dat kunnen bedenken aan het begin van dit seizoen? Dank jullie wel allebei. Fijne avond nog. Graag gedaan. Fijne avond. Goed, gaan wij naar Feyenoord tegen AZ. Want dat was natuurlijk wel de topper van dit weekende. Echt smullen geblazen was het nu nou nee, niet. Al maakt dat de Feyenoord-fans helemaal niks uit waarschijnlijk... want hun club wint met 1-0 en pakt de tweede plaats af van AZ. Ver achter nog altijd het feilloze PSV. De reacties vanuit de Kuip met Joep Schreuder. Soms zoek je in een wedstrijd een uitblinker. En misschien was hij er vandaag wel. Maar is eigenlijk de uitblinker niet de trainer? Het collectief, hè, op dit moment. Hè? Het staat als een huis. Ja, maar juist als dat collectief er is... zijn er ook vaak bij ons wel spelers die dan weer extra opvallen. En ik denk dat vandaag, zonder de rest tekort te willen doen... want uiteindelijk geef je helemaal niks weg. Dat is dan ook een prestatie van het hele team. Maar als je kijkt naar het aantal kansen wat we gecreëerd hebben... was Quinten Timber daar natuurlijk wel steeds bij betrokken. Maar als ik alleen daarop focus, zou ik hem tekort doen vanuit zijn verdedigende arbeid. Want ook daar was hij vandaag uitstekend. Daar is Jahan Baks ook aangespeeld. Actie maken. Twee man kwijt in één beweging. Bal klaarleggen voor Timber. Voor zijn rechter leggen. Proberen te schieten. Oh. En dat doet hij goed. 1-0 voor Feyenoord. En dat is een hele meevallen. Dit was een goede aanval van de ploeg uit Rotterdam. Over veel schijven. En dan ineens ligt die bal panklaar voor de voeten van Timber. En als je de hele tijd geen druk zet, zoals AZ doet. Of te weinig druk zet, zoals AZ doet. Dan doe je dat dus ook niet op 20 meter. Geef je Timber de gelegenheid om die bal klaar te leggen. En in een streep voorbij Ryan te schieten. 1-0 voor de ploeg uit Rotterdam. Ja, vandaag stond het heel goed. Ik denk dat we vaker wel wedstrijden hebben gehad. Dat we weinig weggaven. De laatste paar wedstrijden was het iets meer dan normaal. Natuurlijk verlies je de vorige wedstrijd. Dus wil je revancheren als een topclub, als een topteam. En dat hebben we vandaag gedaan tegen een hele goede ploeg. Maar Timbertje, wij schrijven alles op. En dan zie ik dus eerst een geweldig schot, hè, op de paal. Dan de goal. Want je glijdt weg. Ik glijd weg, ja. Maar ik raak hem wel lekker. Ik voelde het al toen ik hem raakte van oké, deze kan misschien wel binnenvallen. En hij viel ook binnen, dus daar ben ik blij mee. Dan in de tweede helft ook nog op de lat. En dan zie ik je hoofd zo schudden. Wat is dat? Ja, daarvoor had ik nog een kans in de 16 met een kap. Die schoot ik met de binnenkant. Nu schoot ik hem dan met de vreef. Ik zag hem zelf al binnenvallen. Dacht misschien nog onderkant lat. Maar het zat niet mee, helaas. Je bent wel dwingender, hè, de laatste maanden. Je gaat wel echt vooruit. Vind je dat zelf ook? Dat vind ik een mooie, ja. Ik ben zeker wat dwingender. Ik maak stappen. Als speler zijnde, maar uiteindelijk gaat het ook daarom. Hoe meer wedstrijden je speelt, hoe beter je spelerslid kennen, hoe beter je zelf gaat voetballen. Dus ik ben blij dat ik een bepaalde ontwikkeling doormaak. En ik probeer zo door te gaan. Heb je telefoon in de hand? Heeft Jurgen al geappt? Ja, hij appt al in de rust. In de rust zei hij van, kijk wel uit met je gele kaart. Maar dat wist ik al, dat ik wat rustig aan moest doen in de tweede helft. Maar uiteindelijk is het goed afgelopen. Kijk je gewoon op de telefoon in de rust? Nee, Jurgen stuurt me altijd een appje voor coaching, wat ik beter kan doen, dus kijk ik heel snel. En dan zet ik hem weer weg. Nog één ding. Had je niet gedacht trouwens dat Koeman zou bellen voor jou? Nee. Ik zat sowieso niet in de voorselectie. Dus, maar wat ik net al zei bij ESPN. Uiteindelijk gaat het erom dat je jezelf laat zien. Ik denk dat zulke wedstrijden wel meehelpen. Als je belangrijk kan zijn voor het team. Dus aan mij om zo door te gaan. En dan heb ik alle vertrouwen in dat vanzelf komt. Ja, dat was de reactie vanuit Rotterdams oogpunt. Dan de Alkmaarse kant ook natuurlijk. Met Bruno Martens Indy. Maar eerst de conclusie van de trainer, Pascal Jansen. Ik denk overal gezien een terechte nederlaag. Feyenoord was wel iets beter dan dat wij waren. Een wedstrijd met relatief weinig kansen. Eerste helft iets te veel ontzag voor Feyenoord. Met name in de duelsfeer was dat terug te zien. Tweede helft iets beter. Zonder dat we aanvallend nou echt heel veel hebben gecreëerd. Hoe komt dat je aanvallend niet zoveel kan creëren? Ik bedoel, ligt dat bij jouw elftal? Of moeten we ook de credits geven aan de landskampioen dat het daar zo goed staat als een huis? Kun je me helpen hiermee? Ja, ik kan je er zeker mee helpen, want het is een combinatie van beide. Een combinatie van beide. Ik denk dat het een tactische wedstrijd was. In het begin kwamen we niet, speelden we niet goed. Slordig aan de bal. Tweede helft komen we goed. Goede kleedkamer uit. En zie je dat als je gewoon vast aan de bal bent, dat je ook Feyenoord terugdringt. Alleen dat resulteerde niet tot grote kansen. Zij ook niet trouwens. Eén afstandsschot en dat was eigenlijk een doelpunt. Ik heb Jiménez niet gezien. Ja, maar alsnog hebben ze gewonnen. En daar baal ik natuurlijk van. Is ook zo, want het is natuurlijk zo, jullie hebben niet veel kansen gehad. En dan denk je, ja, is AZ nou niet zo lekker in de Kuip? Maar Feyenoord staat wel als een huis. Nee, ik denk de eerste helft, ja, hadden zij veel meer balbezit, denk ik. Dat komt ook omdat wij gewoon slordig waren. En ze speelden met de vierde middenvelder, die hadden we ook af en toe, denk ik, een beetje last van. Zodat ze de spel konden versnellen. Maar dat resulteerde niet tot hele grote kansen. En zelf, ja, als we iets meer geduld hebben aan de bal... Dan kan je gewoon Feyenoord ook terugdringen. En dat hebben we tweede helft gedaan. Maar je kunt gewoon een compliment ontvangen. Je hebt toch goed gespeeld? Dank je wel. Maar het is niet goed genoeg. Nee, dat klopt. Dus was de conclusie dan? AZ afgehakt, voorlopig? Nou, kijk, je ziet, Feyenoord gaat over ons heen en we moeten weer gaan reageren. Het seizoen duurt nog heel lang, dus onze volle focus moet zijn op de eerstvolgende wedstrijd weer. Het is een nederlaag tegen Feyenoord, een directe concurrent. En dat kan in een uitwedstrijd kan dat gebeuren. Wij gaan ons nu richten op de interlandperiode en dan uit op herstel. Wat ontbreekt, vind jij, bij jouw ploeg om bijvoorbeeld Feyenoord te verslaan? Eigenlijk wat ik net al probeerde aan te stippen. De eerste helft hebben we iets te veel ontzag gehad voor Feyenoord. Dat zag je dus ook met name terug in de persoonlijke duels die werden gespeeld. Het vertrouwen aan de bal, dat er toch iets meer mogelijk was dan dat we misschien wel in de gaten hadden. En de tweede helft hebben we daar meer in laten zien. Maar wat we net al tegen elkaar zeiden, helaas vandaag zonder echt gevaarlijk te worden. Styles en As It Was. Colin Veijer heeft de Grand Prix van Maleisië in de Moto3-klasse op zijn naam geschreven. En dat in zijn debuutseizoen. Veijer neemt het initiatief. Hij laat er helemaal geen twijfel over bestaan dat hij kanshebber is in deze Grand Prix. De 18-jarige coureur uit Staphorst zit constant in de kopgroep. Fantastisch! Oh, Rowena has collected. Dennis aren't due. Well, we've lost Holgado, we've lost Alonso, and now we've lost our third title contender in this Malaysian Grand Prix. Dan zijn er nog drie rijders over als de laatste ronde gaat beginnen. Sasaki, Veijer en Masia. Wie gaat aan het langste eind trekken? They go side by side. It's all coming down to the final corner of the dramatic Malaysian Grand Prix here. Veijer zit op de ideale lijn. Een hele lange ideale lijn. Hij komt met veel momentum uit die laatste bocht. En wint de grote prijs van Maleisië op zeer overtuigende wijze. But history is made. Colin Veijer wins a Malaysian Grand Prix. Sepang, stunner. Ja, hier hebben we hard voor gewerkt natuurlijk. Feyer is voor eigen kansen gaan rijden. En waarom ook niet? Het heeft hem al een paar podiumplekken dit seizoen gekost. Maar het doet niets af aan het succes van Colin Feyer. We zien wel hoe ze eindigt en wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, commentator Hans van Lozenoord, goedenavond. Goedenavond. Zag jij deze titel aankomen? Ja, dat zat er wel in hoor. Ik had ook al gedacht dat hij iets eerder dit seizoen op het podium zou komen dan er gebeurd is de laatste week. Of 14 dagen geleden moet ik zeggen. En die overwinning, dat was gewoon een kwestie van tijd. Ja, toen werd hij derde hè? Ja, hij werd derde en hij had al eerder derde kunnen worden. Of tweede misschien al wel. Want ik had ook de indruk dat er een paar Grand Prix waren dat hij al een beetje met de handrem erop reed. Omdat hij rekening moest houden met zijn teamgenoot Sasaki. Die gaat voor de wereldtitel. Ah, vandaar. Hij startte als tweede, bleef lang heel spannend. We hoorden het net al in het commentaar. Ja, het ging alle kanten op. Een gevecht tussen 6 rijders. Vertel. Ja, er waren er eerst zelfs veel meer. Eerst waren het er 12. We hebben 2 valpartijen in die kopgroep gehad. En dat is ook wel het knappe van Feyer. Hij zorgt dat hij steeds, als hij de kans krijgt, zo ver mogelijk voorin zit. Want ja, de coureurs rijden heel dicht op elkaar, zeker in die Moto3-klasse. En als er eentje valt, ja, dan wordt er vaak een andere coureur of soms 2 andere worden meegenomen. En hij probeert altijd een beetje uit die melee te blijven. En dat is ook, dat is ook een slimme manier van rijden. Maar dat moet je wel kunnen natuurlijk. En dat bewonder ik wel in hem. Ja, maar goed, je moet inderdaad wel een killersmentaliteit hebben en heel cool zijn, zoals je al zegt. Hij sloeg, heb ik begrepen, want ik heb het zelf niet gezien, zeg ik je eerlijk. Hij sloeg precies op het juiste moment toe. Beschrijf eens even dan hoe dat ging. Hij nam in de laatste ronde, bij het ingaan van de laatste ronde, nam hij de leiding. En Sasaki zat er vlakbij en Masia ook. En de bedoeling was natuurlijk dat hij Sasaki zoveel mogelijk punten zou halen. Want die gaat voor de wereldtitel. En dat is de teamgenoot van Feyer. En Masia die zat op het vinkentouw, die zat er vlakbij. Dus op een gegeven moment heeft Feyer de leiding genomen. Toen een heel lang rechtstuk is er dan voor de laatste bocht voor start-finish. Daar ging hij op kop rijden en daar had Sasaki eigenlijk er langs moeten komen. Had hij dichter bij Feyer moeten zitten, had hij uit zijn slipstream kunnen komen en had hij die race misschien wel kunnen winnen, was Feyer tweede geworden en Masia derde. Maar het is niet zo dat Feyer wel even van zijn gas kon gaan om de Japaner voor te laten, want er was een Spanjaard er ook langs gekomen en daar waren ze nog verder van huis geweest. Dus het was een hele moeilijke tactische wedstrijd. Ja, maar ik begrijp je dus dat dit eigenlijk jouw standpunt wel bewijst, dat eigenlijk dat er bij Feyer veel meer in zit als die Sasaki er niet bij zou zijn geweest in het verleden. Oh, zeker. Zeker. Ja. Maar goed, in het begin van het jaar heeft hij natuurlijk enorm veel geleerd van Sasaki. Want dit is zijn allereerste seizoen in het wereldkampioenschap. Maar vanaf het midden van het seizoen is hij steeds beter gaan rijden, Feyer. Hij ging soms sneller kwalificeren, ook beter kwalificeren dan Sasaki. Hij heeft hem zelfs een paar keer naar een hele snelle kwalificatietijd toegetrokken in de training. Dus hij is hem eigenlijk enigszins voorbij gegaan. En dat is bijzonder knap natuurlijk. Alleen in het begin van het seizoen heeft hij natuurlijk zoveel punten verloren dat Feyer niet in aanmerking komt voor die wereldtitel, maar Sasaki wel. Die heeft overigens nog geen enkele Grand Prix dit jaar gewonnen. Nee. Feyer is de eerste Nederlander van een Grand Prix sinds, Hans van Lozenoord, sinds? 1990. Met toen? Toen won onze grote vriend Hans Spaan natuurlijk. Hè. Ja. Die won toen 5 Grand Prix dat jaar. En dat was een hele goede herinnering, Jan. Ja, zeker voor Hans Spaan zelf. Goedenavond, Hans Spaan. Goedenavond. Ja, dat is een mooie herinnering. Toen nog Tsjechoslowakije. En je mag nu het stokje doorgeven. Hoe is dat? Ja, dat is prachtig. Ik vind het eindelijk. Ik heb er lang op gewacht, weet je wel. Ik heb er ook lang aan getwijfeld of er ooit onze Nederlander zou komen. Maar begin dit seizoen al, denk ik nou, als iemand het zou kunnen, dan is het die Feyer wel. Oh, en waarom kan die Feyer het dan? Nou ja, goed, ik heb natuurlijk de laatste tijd met veel Nederlanders gewerkt. Maar als je ziet, die jongen die kwam gewoon in het begin al. En op een gegeven moment zat hij gewoon 4e plek te rijden steeds, weet je wel. Maar dan zit je er gewoon heel dichtbij, hè. Mm-hmm. Dus ik had het ook met mijn oude teambaas, Arie Molnar, er vaak over gehad. Maar je zegt, die jongen, het kan zomaar gebeuren, die jongen wint gewoon een Grand Prix. Ja. Weet je, denk ik, ja, ik zat er toch wel goed bij. Want ik heb het wel al het juiste eind gehad. Ja, dat is wel duidelijk. 33 jaar na je laatste komt Feyer dus weer als eerste over de streep op een motorcircuit. Maar luister even naar hem, het maakt niet per se heel veel indruk op hem. Ja, natuurlijk heeft dat wel iets een betekenis natuurlijk. Maar ja, hier ben je gewoon mee bezig. Dit is eigenlijk je werk gewoon. Dus ja, die resultaten, als je de beste van de wereld wil zijn, moet je die resultaten ook neerzetten. Dus naar mijn idee is dit, ten eerste, het is natuurlijk wel speciaal, maar ja, hier ben je mee bezig. Dus. Ja, het is gewoon zijn werk. Ja. Hij zit erop, om maar even zo te zeggen. Wat vind je van zo'n reactie? Dat is de juiste mentaliteit, in één woord. Oh, echt? Weet je, als jij alleen maar bezig, ja, als jij alleen maar bezig bent, ik ben heel goed, hè, ik kan heel goed rijden, weet je, dan ben je, dan, dat is, als je dat van je eigen vindt, dan kom je er ook niet. Ja, nee, maar toen jij die Grand Prix won op Tsjechoslowakije, zei je toen ook van, ja, het is nu helemaal mijn werk. Je gaat toch wel even uit je plaat. Het is toch wel heel bijzonder dat hij zoiets doet? Nee, kijk, dat je je eerste Grand Prix wint, dan ben je heel erg blij, weet je. Maar ja, je gaat weer naar de volgende Grand Prix, hè. Je hebt geen tijd om feest te vieren, want volgende week is de volgende Grand Prix weer. De rest om je heen is heel erg blij. Je krijgt heel veel reacties. Maar jij bent gewoon met je werk bezig. Je gaat weer naar de volgende. En die probeer je ook weer zo goed mogelijk te eindigen. Ja, ja, dat is duidelijk. Hij is pas 18. Hoe kijk je dan naar zo'n jongen? Nou, laat ik het anders vragen. Wat zijn zijn specifieke kwaliteiten? Waarom is hij zo goed? Hij is gewoon heel erg sterk. Als ik dat zie, in de, hoe die, hij controleert de machine totaal. Hij zit hem binnendoor, hij vliegt bijna nooit de baan uit. Weet je, hij is heel strak besturen. En dat zag je vanmorgen natuurlijk ook alweer. De bochtige stukken was hij gewoon sneller dan de rest. Mm-hmm. Want toevallig heb ik ook de televisie al gezet om 5:00 vanmorgen. En ik heb ook de hele wedstrijd gezien. Mm. Ja, hij was gewoon, ja, hij heeft het gewoon echt verdiend. Yeah. Hij is gewoon heel sterk. En ja. Dus zeker een circuit waar je nog nooit geweest bent. En als je dan, weet je, dan zie je de eerste training, dan staat hij dan, stond hij 29 of 27, de tweede training, dan stap je over. Derde training, uiteindelijk met de kwalificatie, sta je op je plek waar je hoort te staan. Maar Hans-Paan, ik hoor je zeggen, hij is heel sterk. Maar bedoel je dan in zijn geheel, of bedoel je echt fysiek sterk? Dat hij gewoon een sterk lichaam heeft? Nee. Oh. Met rijden bedoel ik. Ja, ik vraag je maar. Wat, met rijden is, nou ja, natuurlijk. Nee, ja, kijk, ik kan ook een zwaar gewicht optillen, maar ik kan nu niet goed rijden. Weet je wel, dat is een heel ander verhaal. Hans van Loosendoort, wil je er even niet tegenaan bemoeien? Ja, Hans-Paan. Ja, zeg het maar, Hans-Paan. Ja, maar weet je wat, dat bedoel ik. Hij is gewoon heel sterk met rijden. Hij controleert de motor totaal. Hmm. Hij zet hem waar hij hem hebben wil en het gaat gewoon goed. Ja, ja. Hans van Loosendoort. Zijn er gelijkenissen tussen Vrijer en Spaan? Behalve dan dat ze allebei op een motor zaten. Maar nog meer vergelijkingen? Ik bedoel, ja, nou, er zijn diverse overeenkomsten. Ten eerste, ze trekken allebei hun eigen plan. Dus Spaan deed dat vroeger en Vrijer nu ook. Vrijer rijdt bijvoorbeeld heel veel ronden tijdens de training, rijdt hij alleen. Zit hij zelf zijn lijnen te bepalen, zelf zijn rempunten te bepalen. Ja. Wat moet ik doen, wanneer moet ik het doen? En die andere jongens die zoeken steeds een ander op. Dan zoeken ze groepjes om snelle tijden en lijnen van anderen af te kijken. Dat doet Vrijer niet. Die trekt zijn eigen plan en op een gegeven moment, als het nodig is dat hij een slipstream nodig heeft, op sommige circuits moet dat nu eenmaal, dan doet hij dat. Dus dat is een eigenschap die hij zeker ook deelt met Hans Paan, want die trok ook zijn eigen plan. En daar kwam ook bij, Hans Paan moest dat ook wel, want er was een hele technische rijder die zelf heel erg met de motor fiets bezig was. Tegenwoordig hoeven die coureurs dat iets minder. Die hebben een heel groot technisch team om zich heen lopen. Maar een andere eigenschap die ik zeker wil noemen, die hij deelt met Spaan, is een zekere nuchterheid. Van het moet gebeuren. Vertrouwen in eigen kunnen zonder daar nou te veel prat op te gaan. We gaan op die motor zitten, we gaan gas geven en we kunnen dat, we zijn er goed in. Dat is zelfvertrouwen, dan weet je dat je het kan. En dan kun je er vergif op innemen dat het eerstvolgende nieuwe circuit waar Colin Vrijer naartoe gaat, dat die ook weer in de voorste regionen gaat opereren. Ja, zo gauw die gefinished is van, nou, die hebben we gedaan, op naar de volgende. Ja, tot het seizoen voorbij is. En dan begint hij met zijn gedachten, is hij al bij het jaar erop. Wat krijg ik voor materiaal, et cetera? Ja, Hans-Paan? Ja. Maar zo is het, weet je. Ik woon Assen. En dan kom je de volgende week, was weer België. Dan kon je thuis, iedereen was in de feest. Ik ben allemaal feesten en allemaal dit en dat. Maar ja, ik moest naar Studio Sport, ik moest dit. Maar joh, ik was alweer met de volgende wedstrijd bezig. Ik moest naar België. Ja. En gelukkig word ik die ook, weet je wel. Maar ja, dat is. Zo ging het. Zo ging het. Het is gewoon je werk. En, en iedereen is heel blij. Je hebt heel veel publiciteit in één. Ja. Maar daar heb je eigenlijk helemaal geen tijd voor, want je bent alweer met de volgende bezig. Ja, woon je nog steeds in Assen, of niet? Nee, ik heb nog nooit in Assen gewoond. Oh, ik dacht, je zei, ik woon in Assen. Dus, oh, ik woon in Assen. Oh ja, oké, oké. Ik woon in Assen, ja. Ik dacht al, dat wonen in Assen komt niet helemaal overeen met het accent wat ik dreig zo her en der wat te horen. Dat wou ik zeggen. Nee. Ik heb alleen maar gewoond in Assen. Maar goed, anyway, het stokje is doorgegeven van Hans Paan richting Colin Vijer. Bedankt dat we even contact hadden. Daar ben ik heel blij om. Zeker. Goed zo, bij deze. Dankjewel ook, Hans van Lozenoord. Okay. Graag gedaan. Graag tot de volgende keer. En dan twee Nederlanders op het hoogste treden van het podium in Dendermonde. Dat is een Belgische plaats. Stond vandaag in het teken van veldrijden. Bij de vrouwen pakte Céline Del Carmen Alvarado de overwinning. Bij de mannen was het Pim Ronhaar. En dat was de eerste wereldbekerzege voor hem. En hij is pas 22. Hij gaat hoor. Hier maakt hij de versnelling. Met oprennen van de trappen. En zo lijkt het voorlopig een 1-2 te worden voor Nederland. De nog jonge Nederlander wil even de sponsor goed laten zien. De ploeg van Sven Nys gaat hier een dubbelslag slaan. Lars van der Haar, hij pakt de tweede plek. Pim Ronhaar wint. Ik moest me eigenlijk nog langer inhouden van de ploegleiding. Maar ik voelde me zo goed. Ik heb de eerste 300 geen één keer op kop gekomen. En Toon hield het tempo mooi hoog. En we draaiden daar de kant van de post in. En ik zat direct in het goede spoor. Ik ga nu gewoon een keer vol die strook door. En zien wat dat geeft. Ik heb de rest van de ronde stevig doorgereden. En vooral op het lopen hard gereden. Maar vooral dat stuk na de post, langs de post, heb ik alles gegeven wat ik in had elke ronde. En net kwamen hier nog felicitaties van jouw ploegmaker Lars van der Haar. Die prima werk heeft geleverd in de achtergrond. Alles koek en ei tussen jullie, hè? Ja, tuurlijk. We hebben na het EK samen een burger gegeten en een biertje gedronken. En ik heb geen probleem met Lars. Dus, het is mijn beste vriend. Gisteravond ook weer samen geslapen. Dus geen probleem met hem, nee. Prachtig, dat is heel mooi. Ik heb nog één vraagje voor jou. Je bent een beetje onregelmatig. Is dat nog eigen aan de leeftijd? En is dat iets dat je er zo snel mogelijk uit wil krijgen? Ja, ik weet niet. Na Amerika hebben we natuurlijk niet veel kunnen trainen ook. En ik heb deze week eindelijk weer wat uren kunnen maken. En ik ga dat de komende week ook doen. En 5 december ga ik op stage, ook met Lars weer. En de basis moet gewoon iets omhoog. En ik moet iets meer focus op het trainen en iets minder wedstrijden rijden. Afgelopen periode was misschien een beetje te druk voor mij. Ja, Lars van der Haar, beste vriendjes van Ronhaar, zo hoorden we net. Overigens, van der Haar die de laatste wereldbeker op zijn naam schreef. Hij staat nog steeds eerste in het wereldbekerklassement bij de mannen. Ook succes voor Céline Del Carmen Alvarado. Zij won voor het eerst in bijna 3 jaar weer eens een wereldbekerwedstrijd. Secondes tellen er langzaam bij op. Alvarado gaat richting de halve minuut. Richting 37 tellen uiteindelijk. En wint hier de wereldbeker van Dendermonde met overmacht. Een mooie buiging richting het publiek. Zij pakt de zege. Het ging vandaag gewoon heel goed. En ik ben blij dat het 2 overwinningen na elkaar waren. Op die trappenpartij, dan nam je de leiding over. Je hebt ze niet meer afgestaan. Hè? Hoe beleef je dan zo'n wedstrijd? Ik wist van tevoren dat het hier gewoon mijn eigen tempo rijden was. Lucinda was dan snel weg, maar ik liet me eigenlijk niet gek maken. En van tevoren dacht ik al wel dat langs de post sowieso wel lopen was. En dan bleek ook wel het snelst. Ik heb ze voorbij gestoken en ik heb gewoon mijn eigen ding gedaan. En ze bleef nog wel even hangen, maar dan moesten ze er ook af. Dus kijk, dat is goed, hè? Ja, dat is heel goed. En als we kijken naar al jouw uitslagen dit seizoen. Je bent nooit van het podium af geweest. Altijd top 3. Ja, klopt. Mijn trainer stuurde dat laatst nog naar mij toe. En die zei, ja, gaat wel goed, hè? Ik zeg, ja, eigenlijk wel. Ja, verklaar dat eens waarom je helemaal terug bent. Want je hebt natuurlijk ook een moeilijkere periode achter de rug gehad, hè? Ja, klopt. 2 lastige jaren waarvan vorig jaar een beetje wisselvallig was. Maar ik merkte wel aan mezelf dat sowieso het plezier er terug in was gekomen. En dat het steeds beter en steeds beter ging. En hard blijven werken, dat loont toch wel. En plezier vinden in alles, hè? Dat is zo belangrijk. Ja, zeker. Dat is misschien wel het belangrijkste. Ja, Alvarado is dankzij haar overwinning ook de nieuwe leidster in de wereldbeker. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is L.A. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's played ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. Crow en All I Wanna Do. Ik denk dat de sfeer in de bus terug naar Rotterdam, in de Excelsior-bus, niet echt heel erg goed is momenteel. Excelsior gaf een 2-0 voorsprong weg en nam slechts 1 punt mee uit het duel met Utrecht. Trainer Marinus Dijkhuizen is behoorlijk teleurgesteld. Ja, wat is goed voor elkaar. Je staat redelijk gelijkwaardig, maar ik denk wel de grootste kans aan ons. Met name de bal op de paal en de rebound. Tweede helft, ja, geweldige actie natuurlijk van Swipe. En nou ja, corner 2-0. Dus toen zaten we goed erin. Aan de andere kant, je weet het. Ja, we hebben zo ontzettend veel kwaliteit op de bank. Dat is echt niet normaal. En dat brachten ze. Ja, dat was voor ons alle zeilen bijzetten. Ja, dat was net niet genoeg. Nee, want lange tijd gaven jullie eigenlijk heel weinig weg in deze wedstrijd. Nee, we zijn ook altijd fantastisch voor elkaar. Alleen dan, ze brengen dan zoveel kwaliteit, ook individuele kwaliteit. Maar ook gaan veel risico's nemen. Ja, en dan komen ze en met een afstandsschot. Dat is ook kwaliteit. Maar ook veel corners natuurlijk, waar ze net wat meer lengte als ons hebben. Dus dan was het op een gegeven moment overleven voor ons. Hoe frustrerend is het? Want jullie hebben al vaker een voorsprong weggegeven. Nu weer een gelijkspel. Wat voelt als een nederlaag, denk ik? Nou, dat niet hoor voor mij. Ik ben ook wel trots op dingen die ik weer gezien heb. Als je ziet hoe we weer bepaalde dingen doen vandaag als team en individueel. Ja, is dat wel heel... vroeger was hij... Bij de handen dichtknijpen dat punt uit bij Utrecht. Nu gingen we hier gewoon voor de overwinning. Nou, dat gameplan was fantastisch uitgevoerd. Dus in die zin ben ik ook wel heel positief. Ja, dat je dan tegenkrijgt, is ook een beetje al in de game. Maar goed, je was vorige week al enigszins ontevreden over een puntje tegen AZ. Ook nu had er weer meer in gezeten. Ja, ik kan je nagaan hoe goed we het doen met z'n allen. Dat we de lat met z'n allen hoog leggen. Dus ik denk dat het alleen maar de groei van Excelsior tekent. Wat voor gevoel hou je nou over aan dit blok tussen de twee interlandperiodes in? Nou, de laatste is gewoon uitstekend. Maar vooral gemiste kans voor Volendam en Zwolle dus allebei te verliezen. Ja, dat was echt doodzonde. Want dat hadden we zeker een van de twee resultaten moeten halen. Goed, nog steeds zevende in de Eredivisie. Ja, nee, en wat ik zeg, we scoren weer 2 goals vandaag. We hebben bij Vlaag heel goed gevoetbald. Dus heel veel mooie dingen. Dus ik kan er echt wel genieten, ook ondanks dat het gelijkspel is. Marinus Dijkhuizen tegen Nico Wans, ja. Goed, en dan ja, een van de bekendste voetbalsters ter wereld. Dat is de Amerikaanse Megan Rapinoe. Tweevoudig wereldkampioen, winnares van Olympisch Goud. U weet het waarschijnlijk wel. Succesvol op het veld, maar ook daarbuiten. En iemand die zich enorm heeft ingezet voor de rechten van de vrouwen en voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Ze heeft haar laatste wedstrijd gespeeld en dat liep niet zoals ze had gehoopt. 38 jaar is ze inmiddels en ze moest geblesseerd in haar laatste duel geblesseerd het veld af. And this is such a sad, sad way for Megan Rapinoe's professional career to come to an end. Fans had shown up in their numbers to celebrate a national heroine, a woman who has done so much, not just for the women's game, but for the game of football in the United States. Voorkantjournalist, volgens krantjournalist Willem Vissers aan de lijn. Jij volgt het vrouwenvoetbal al lang en mocht Rapinoe ook anderhalf uur lang interviewen. Hè? Dag Willem, goedenavond. Goedenavond, Robert. Nou, dit is toch een afscheid zoals je het haar niet gunt. Een statement. Nee, dit is eigenlijk de een van de grootste voetbalsters aller tijden, zou je wel kunnen zeggen. En die had het mooie afscheid verdiend. Maar dat zal ze ongetwijfeld nog wel op een of andere manier krijgen. Mm-hmm. Maar haar afscheid is natuurlijk eigenlijk pas al min of meer geweest. Omdat ze natuurlijk op het WK was voor het vrouwenvoetbal. Natuurlijk het grootste evenement is dat laatste WK daar niet echt kon gloriëren. Ze was natuurlijk wel 38. En de laatste jaren was het toch wel minder. Zeg maar het WK 2019 met de finale tegen Nederland. Dat was wel ongeveer haar hoogtepunt. Ja, nou, kort daarna kwam haar biografie uit, One Life. Je sprak haar in 2020. Toen we jou belden, hè, om te vragen van kunnen we jou hierover bellen, toen de redactie dat deed. Wat schoot jou toen als eerste te binnen? Nou, dat ik hierboven op een van de kamers van onze zonen heel zenuwachtig zat te zijn. Want het was een online interview. Er was één interview in Nederland. Daar werd ik voor min of meer uitverkoren om dat te mogen doen. En ik was toch wel een beetje nerveus. Vooral omdat het allemaal technisch ook allemaal goed moet gaan met zoiets. Maar achteraf viel dat natuurlijk heel erg mee. Omdat zij ontzettend aardig was. En heel erg open over haar boek vertelde. Mm-hmm. En dat boek was ook heel erg interessant om te lezen. Omdat ze toch wel een geweldig interessant leven heeft gehad. En nog heeft. En echt een strijder is. En we hebben tegenwoordig klagen we vaak over voetballers dat ze nergens een mening over durven te geven. Nou, dat hoef je bij haar niet mee aan te komen. Nee. Want ze gaf overal een mening over. Ja, activist voor vrouwenrechten. Veel tegenstander van Trump. Ik noem maar wat. Veel meer dan alleen maar voetbalster. Ben ik nog wat vergeten? Nou ja, ik sprak haar toen vlak voor de verkiezingen. En ze was echt heel erg anti-Trump. Want die had volgens haar de klok op verschillende fronten ongelooflijk veel jaren teruggedraaid in Amerika. En dat betreurde ze zeer. En zij heeft natuurlijk ook vlak voor ze wereldkampioen werden tegen Nederland al gezegd van ik ga niet naar dat fucking White House, zei ze toen, als wij wereldkampioen worden. Want dat was een soort traditie dat de wereldkampioen ontvangen werd door de president. Ja, toen ging Trump daarover twitteren en toen werd eigenlijk alles heel erg groot. Zij zegt dat heb ik ook eigenlijk onderschat, want zij was best een bekende sporter in Amerika. Maar toen zij in één adem werd genoemd met Trump en zij gaat niet naar het White House enzovoort enzovoort, toen werd dat gewoon heel erg groot. En toen kreeg je echt een hele grote polarisatie van Trump, die probeerde haar een beetje van ga jij eerst maar eens presteren voor je over de president gaat twitteren. Ja. En zij was nog eigenlijk bezig met dat WK. Dus ze moest eigenlijk toen wel winnen. Dus dat was een geweldige motivatie voor haar, extra motivatie. Maar ja, we hebben het allemaal gezien. Finale tegen Nederland, penalty, zij benut hem. Gaat ook heel erg zo triomfantelijk als een soort standbeeld. Gaat ze, een soort vrijheidsbeeld, gaat ze bij de hoekvlag staan met haar mooie gekleurde haar. Ja, dat was heel erg symbolisch allemaal natuurlijk. Ja. Het activisme, daar spreekt ze ook over, ook in dat boek inderdaad. Maar wat heeft ze voor het voetbal betekend? Nou, voetbal was ook wel gewoon een hele goede voetballer. Kijk, Amerika was natuurlijk met name, zeg maar, tussen 2010 en 2019 was Amerika gewoon echt heel goed. Olympische titel gehaald, 2 wereldtitels achter elkaar gehaald. En zij was gewoon in dat team met een paar anderen, met Toby Heath en nog een paar, was ze een van de grote, goede aanvallers. En ze speelde meestal vanaf links, maar was redelijk tweebenig. Dus ze kon buiten het feit dat ze buiten het veld een heel belangrijke speler was die voor allerlei minderheidsgroeperingen opkwam. En die op een gegeven moment ook durfde te zeggen dat ze homoseksueel was. En die daar ook heel erg duidelijk voor uitkwam. En die ook zei, ik hoop dat er ook eens een keer een mannelijke speler is. Een grote mannelijke speler die voor zijn geaardheid durft uit te komen. Wat helaas nog steeds niet gebeurd is. Maar zij was daar heel duidelijk in. Maar ze was ook een goede voetballer. Kijk, je kunt wel heel veel roepen. Maar als je natuurlijk niet kunt voetballen, dan zeggen mensen al gauw van, roep jij maar wat. Ja. Dus zij deed die twee dingen wel heel goed, op een goede manier combineren. Ja. Goed, ze heeft een uitgesproken mening. Ik ben benieuwd of er een club is met een uitgesproken mening die het aandurft om haar misschien wel als coach of op wat voor manier dan in te huren. Gaan we zien. Wat ze nu gaat doen, eerst maar herstellen van die blessure. Dat mogen duidelijk zijn. We hadden het over Megan Rapinoe, die moet stoppen. In haar laatste duel heeft moeten stoppen. Eerder dan de 90 minuten, want ze liep een blessure op. 38 jaar. Goed, dankjewel Willem Vissers dat je ons even hebt bijgepraat. Graag tot een volgende keer. Gaan wij op de valreep nog even kijken in het buitenland. Laten we beginnen in Engeland. Nathan Aké, die heeft zich afgemeld voor Oranje. Hij is geblesseerd. Hij miste daardoor al een competitieduel van City met Chelsea. Maar het was wel een spektakel. City kwam op Stamford Bridge met 1-0 voor, 2-1 achter, 3-2 voor en met 4-3 voor. Maar het werd uiteindelijk in de 95e minuut 4-4. That is why we always said that the Premier League is the best league in the world. Zei de Chelsea-trainer Pochettino. Het is spannend aan de top in de Premier League. City bovenaan, 1 punt meer dan Liverpool en Arsenal. Tottenham volgt op 2 punten. Ook nog even naar Southampton tegen West Bromwich Albion. 2-1, vergeet die uitslag. Hoogtepunt kwam daar van de tribunes. Waar een fan in slaap was gevallen. Ik haal deze zin. Er was een fan in slaap gevallen. En iedereen, he's still asleep, bleef zingen tot hij wakker werd. Hij is weer wakker. Ja, voetbalhumor op de tribunes in Engeland. In Duitsland Xavi Simons weer op dreef in de Bundesliga. Belangrijk voor Leipzig met een goal en een assist tegen Freiburg. Aan de bal op rechts, Xavi, Flachschuss, Tor, natuurlijk! Xavi met de 1-0. Jetzt komt er, der Telefonjubel, klingeling.